Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam merhabalar. Bayramı bitirdik. Evet. Geçmiş bayramınız sizin de dinleyicilerimizin de kutlu olsun. Evet. Kutlu Umarım olsun. Dinlenebildiniz. Biraz. Evet, biraz ara vermiş evet. Oldunuz inşallah. Evet. Evet. Evet hocam, bugün ne yapıyoruz? Neyi konuşuyoruz? Efendim bugün benim sizin de gündeme getirdiğiniz bazı konular var bildiğim kadarıyla. Evet. Benim gündeme getirmek istediğim konu bu kez belki de ilk defa deprem dışı bir konu. Malum yangın. Evet. Bu, o da bir insan eliyle gerçekleşen. Evet, o da bir afet. Evet, o da bir afet. Geçen hafta bir program yaptınız. Yapmıştık. Evet. Bu hafta da bir başka açıdan ona devam edelim diye düşündüm. Bu Londra'daki Grenfell Tower yangını ki çok büyük bir felaket. Çok, yani çok büyük felaket. Tam bir afet yani. Orada kullanılan cephe elemanlarının durumuyla ilgili olarak ben işte biraz da meraktan özellikle yabancı basından konuyu hala takip ediyorum. Çünkü hala gündemde konu. İngiliz hükümeti bayağı eleştirildi, belediye eleştirildi. Şimdi İngiltere'de bu yanan binanın cephe özelliklerine sahip 900 adet yüksek bina tespit edilmiş. İngiltere'nin bütününde. Evet, bütününde. Evet. Ve bunlardan yanılmıyorsam 95 tanesi, bu dün akşamki haber, 95 tanesinde böyle olduğu kesinleşmiş. Aynı malzemeden. Evet, aynı malzemeden. Aynı özellikte. Kaplama, cephe kaplama malzemelerinden. Efendim, bunlar cephe kaplama malzemeleri. Bunlar Türkiye'ye de şimdi zaten benim konuyu gündeme getirmekteki esas amacım bunlar aynen Türkiye'de de kullanılıyor. Evet. Yani bunlar güzel malzemeler, yani çok pratik malzemeler. Prensip olarak bunlara kompozit cephe elemanları deniyor veya işte sandviç panel deniyor. Bunlar aslında hakikaten sandviç tarzında iki kenarında çok ince 0.5 milimetre kalınlığında alüminyum plakalar var. Çeşitli renklerde, çeşitli desenlerde olabiliyor. Arasında da bir dolgu maddesi var. Arası dediğimde çok ince bir şey. Bunların toplam kalınlığı 4 ila 5 milimetre civarında yani. Ama arasındaki dolgu maddesinin yanıcı veya alevlendirici olup olmamasına bağlı olarak bunlar risklendiriliyor. Evet. Ve Londra'da yanan şey maalesef normal alevlendirici diye Türk şartnamesinde şey yapılan tip. Halbuki özellikle yüksek binalarda bunların yangına dayanıklı tipleri var. Yani başka bir dolgu maddesi kullanıyorlar içinde. Fire retardant diyor. Yani o zor yanıcı. Veya, zor alevlendirici, evet. Özür dilerim. Onların kullanılması yangın geciktirici, evet, alev evet, geciktirici. Evet, evet. Evet. Hatta özür dilerim, Türk şartnamesi 28,5 metreden daha yüksek olan binalarda zor yanıcı diyor. Çünkü yanıcı ve alevlendirici diye bir iki tanım verilmiş şartnamelerde. Bir tanesi hiç yanmıyor yani. Zor yanıcı veya hiç yanmıyor. Hiç yanmayacak. O zaman üç tip malzemeden bahsediyoruz. Prensip olarak iki. İki. Bir yanıcı ve zor yanıcı malzeme. Öbürleri de zor ve normal veya kolay alevlendirici tip. Evet. Alevlenici. Evet. Yani Flammation alev şeyi başka bir şey, yanma şeyi bir şey. Ben de bunları yeni öğreniyorum aslında. Evet. Şimdi bu konuda tabii bu programda birazdan bağlanacağız. Çok önemli bir üstad konuğumuz olacak. Eski arkadaşımız ve kendisi takriben 10 yıl kadar önce, tam tarihini hatırlayamıyoruz. Bu Açık Radyo'da bizim programımıza birlikte olmuştuk. Profesör Abdurrahman Kılıç deprem uzmanıdır. Yangın uzmanıdır. Yangın ve uzmanı. Türkiye'deki belki de en önemli yangın uzmanıdır. Kendisi bu programımıza telefonla da olsa katılmayı kabul etti. Bu konuda kendisinden daha fazla bilgi almayı düşünüyoruz. Bu malzemeler ve kaplama malzemeleri, aynı zamanda döşemelerde kullanılan kaplama malzemeleri de bir başka konu. Bu İngiltere'deki yangınla ilgisi değil ama Türkiye'de özellikle bu asmolen döşeme sistemlerinde eskiden asmolen tuğlaları kullanılırdı. Şimdi onların yerine poliüretan köpükler kullanılıyor. Yani o da kimyasal bazlı da bunlar ve yanma, bunların da yanma, alevlenme riskleri çok fazla. Şimdi onlarla ilgili de yeni yönetmeliğimizi herhalde tabii bunda Abdurrahman Hoca'nın da çok büyük katkısıyla hazırlanan yeni yönetmelik 2015 yılında yürürlüğe girdi. İsterseniz bir yandan bağlanalım. Evet. Ben hemen bu binaya ilişkin bazı bilgileri aktarayım. Geçen hafta Aydın Özkaya ile bir program yapmıştık. Onu dinlemeyen dinleyicilerimiz açısından özel bir şirkette yangın ve can güvenliği tasarımcısı ve danışmanı olarak yaklaşık 25 yıldır çalışan bir arkadaşımız. Evet. Onunla birlikte yangın güvenliği açısından bu binayı gözden geçirdik. Bazı bilgileri dinleyicilerimize aktardık. Kısaca bahsetmek gerekirse 1967 yılında projelendirilen ve 1974'te yapımı gerçekleştirilen bir binadan bahsediyoruz. Bu belediyenin özellikle dar gelirli insanlara kiraladığı Londra'daki, ki böyle binalar çok fazla sayıda var. Bir nevi sosyal konut. Evet, bir nevi sosyal konut. Evet. Ve 2016 yılında da mantolaması yapılıyor. Ve cephesi değiştiriliyor. Cephesi değiştiriliyor. Evet. Hatta içeride de bazı değişiklikler. Mutfaklar değiştiriliyor vesaire. Evet. 9 milyon euro gibi de bir toplam maliyet ortaya çıkıyor. Evet. Bu 2016'da gerçekleştirilen mantolamada kullanılan malzemeden bahsediyoruz. Evet. Biraz önce sizin verdiğiniz bilgiler. Onun markası, tipi, her şeyiyle basında açık açık yazılıyor. Evet. Abdurrahman Bey şu anda telefon hattımızda. Abdurrahman Bey, merhabalar efendim. Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Hocam iyi günler dilerim. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Teşekkürler efendim. Buyursunlar lütfen. Evet. Hocam gündeme yangın, bu Londra'daki Grenfell Tower yangınıyla tekrar yangın konusu gündeme geldi. Geldi diyorum ama Türkiye gündeminde çok da fazla tartışılmadı. Yani bu aslında hala kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Yani bir 79 kişi kayıp diye söyleniyor ama o kaybın çok daha fazla olduğunu herkes biliyor ama rakam herhalde bilinmediği için açıklanmıyor. Bu da İngiliz hükümetinin bir politikası belki de. Yani çok büyük bir felaket gerçekten. En az 79 kişi. Evet. En az 79 kişi. Çünkü 600 kişinin yaşadığı bir binadan ve gece yarısı çıkan bir konuttan bahsediyoruz. Yani yangından bahsediyoruz. Evet, herhalde bundan tabii bizim de dersler çıkarmamız lazım. Ben daha ilk günden itibaren acaba bu tür kaplama malzemeleri, yani bu Londra'daki yangının nedeni olarak gösterilen kaplama malzemeleri Türkiye'de kullanılıyor mu diye araştırma yaptım kendi çapımda. Yani internet vasıtasıyla artık herkesin yapabildiği gibi. Ve gördüm ki aynı malzemeler, hatta İngiliz gazeteleri markasını da veriyorlar. Ben burada söylemeyeyim ama aynı marka Türkiye'de aynı tip satışta. Yani reklamı yapılıyor. Broşürü var. Yani internette herkes bulabilir. Siz efendim tabii bu en son 2015'te revize edilen yangın şartnamesinin en önemli hazırlayıcılarından birisiniz ve bu konuda en yetkin kişisiniz. O nedenle 200, siz... Yalnız 2015'tekini ben karşı çıkmama rağmen, aslında tamamen karşı olmama rağmen çıkarıldı. Onu özetledim. Öyle mi? Onda ben, daha öncekilerde etkin var ama bunda olmadı. Onu ben varsaydım hocam, evet. Daha öncekilerde etkin olduğunuzu bildiğim için bunu da öyle varsaydım, evet. Şimdi ama gördüğüm kadarıyla 2015 yönetmeliği çok ayrıntılı ve bu konulara da değiniyor. Yani bu malzemelere, cephe kaplamaları malzemelerine de. Siz bu Grenfell Tower yangını ışığında nasıl bakıyorsunuz? Durumumuza, riskimiz nedir? Giderek artan bir yüksek bina stokumuz var. Yapı denetiminin özellikle yangın alanında nasıl realize olduğundan da pek emin değilim. Bu konularda düşüncelerinizi alsak çok memnun olacağız. Evet, şimdi öncelikle bu Grenfell yangınında tabii can kaybı olduğu için birkaç gün üzerinde duruldu ama Türkiye'de yeterince durulmadığı gibi unutuldu da. Evet. Aslında bununla gerek olmadan önce Türkiye'de çok büyük cephe yangınları o yaşandı. Bunlardan bir tanesi aslında hatırlanır Polat Jonathan'sta oldu. Evet. Ataköy'deki Noves Residence'da oldu. Bunun karşı tarafta yine iki tane binada oldu. Bir bu var. Bunlar unutulduğu gibi bunun dışında aslında buzdolabından çıktığını yani belirtildi. Grenfell Tower'ın yangınının. Bu son kısımda 2017 yılında ne kadar buzdolabından yangın çıktı diye şöyle Türkiye'de basına geçen yangınlara baktım. Sadece 2017'de 8 tane buzdolabı yangını olmuş değişik yerlerde. Ama buna rağmen buzdolaplarıyla ilgili hiçbir inceleme yapılmadı. En azından Londra'daki yangında bu meydana gelen buzdolabının testlerine başladı ve araştırılmasına başladı. Evet. Bunun yanında öncelikle cephede kullanılan malzemelerle ilgili eskiden yönetmeliklerde şu andaki 2015'te de bu kısım daha önce 21,5 metre yüksekliğe kadar olan binalarda normal zor alevlenici, daha yüksek binalarda zor yanıcı malzeme kullanılıyordu. Evet. Bu genellikle uluslararası yönetmeliklere bakıldığı zaman birçok ülkede aslında 18 metre 20 metreyi geçmez. Hatta bu İngiltere'de 10 metrenin üzerinde zor yanıcı malzeme kullanılması lazım. Alevlenici değil. Hmm. Birincisi 2015'te en çok eleştirdiğim hususlardan bir tanesi bu 21,5 metreyi 28,5'a çıkardılar. Yani 28,5'a kadar normal alevlenici başka bir deyişle patlama yapılma imkanı tanındı. Ya takriben 10 kat gibi bir şey oluyor. 10 katlı bina evet, gibi. Daha önce 7 kattı. Bu evet. 2015'te 10 kata çıkarıldı. Hocam bunun itfaiye merdiven yüksekliğiyle bir ilgisi var mı? Normalde itfaiye merdivenleri aslında 50 metrelik merdivenler de var ama rüzgar nedeniyle, açılacağı yer konum nedeniyle en fazla bu optimum, efektif olarak açılabileceği yükseklik yani 18 metre ile 20 metre arasındadır. Bunun için de 21 metre alınır. Aslında 28 metreye bu rüzgarlı bir havada falan açılması mümkün değil. Evet. Geçen seneler Antakya'da bir tanesine böyle merdiven açıldı ve merdiven devrildi, itfaiyeci öldü. Evet, şimdi, o risk de var. Evet. Önemli olan şu, bu 2015'te çıkarılan, değiştirilen cepheyle ilgili kısımda sadece ve sadece 21'den 28'e çıkarıldı. Aslında bunun niye çıkarıldığını anlamak mümkün değil. İkincisi de evet, daha düşük merdivenlere şeye baktığınız zaman, binalara baktığınız zaman pencerenin kenarlarına üst kısımda 30 santim, yanlardan 15 santim hiç yanmaz malzeme ile kaplanması gerekiyor. Siz bir katlı bir bina yapsanız bile bu yönetmeliğe göre. Evet. Bunu yapmak mümkün değil. Yani siz ahşap bir bina yapsanız bir katlı, pencerelerin kenarını kenarlardan 15, üstten 30 santim hiç yanmaz. Yani taş veya benzeri malzemeden kaplanmanız gerekiyor. Bunun için de 2015'teki yapılan değişiklikler aslında dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan, hem yükseklik açısından hem de uygulama açısından uygulanması mümkün evet. olmayan husus. Bir de hocam bir kattan bir üst kata yangın alevlenmenin geçmemesi için bir takım öneriler, tedbirler var yönetmelik. Bunun için aslında uluslararası yönetmeliklerde ve tekniğe baktığımız zaman birincisi spandral yüksekliğin en az 1 metre olması lazım. 1 metrelik eğer yükseklik yoksa mutlaka cephenin iç kısmında pencerenin sprinkler yağmurlama yani sistemine evet. korunması veya en az 50 santimlik bir niş çıkarılması lazım. Evet. Bir nervi çıkardığınız zaman o alevi yönlendirirsiniz. Alev o tarafa doğru şey, 100 katlara geçmez. Yana doğru açıldığı için üstü patlatmaz. Buradaki bizde şu andaki kullanılan binaların %20'sinde aslında İstanbul'da büyük bir bu önemli binalarda dış cephede kullanılan malzemeler yanmaz malzeme. Evet. Bu ne alüminyum sandviç ne de çelik sandviç. Aslında alüminyum sandviçle yapılan binaların sayısı %80'i bu tarzda olan yüksek binalarda. İkincisi de bir mantolama yapılan binaların sayısı çok fazla. Aslında yönetmenliğe göre eskiden 21 metreydi. Bunu 28 metreye çıkardılar ama ben baktığım zaman inceledim ve gördüğüm şu incelediğimde çok yüksek 17 katlı binalarda bile mantolama yapıldığını gördüm. Bunlar tabii zaman içerisinde şu ana kadar bu çok şükür cephe yangınlarında insan ölümü olmadı. Bina hasarlar, maddi hasarlar meydana geldi. Ama bu kısma inşallah bundan sonra da olmaz. Türkiye'de zaten yangın sadece bir hafta gündeme getirilir. Ondan sonra unutulur biliyorsunuz. Hocam bu mantolamanın yani yüksek binalarda yapılmasında bir mahsur olduğunu anlıyorum. Yani bunlar da yanıcı oldukları için malzemeler değil mi? Mantolama dediğiniz zaman efendim bu kısımda cephe kısmı polistiren levhalar konuyor. Üzerine 0.4'lük aşağı yukarı bir file geçirip 0.4'lük bir sıva geçiriliyor. Bu evet. tarzda yapıldığı zaman eğer bu polistiren malzemeler, XPS, EPS bunlar çok hızlı yanan malzemeler. Evet. Yani bunun üzerine siz bir file geçirip sıva 4 milimlik bir sıva yaptığınız zaman bu zor alevlenici anlamına geliyor. Zor evet. alevlenici olduğu zaman da eskiden bu tarzdaki yani mantolama 21 metreye kadar müsaade ediliyordu. İtfaiyenin rahat, etkin bir şekilde müdahale yükseliyordu. Ama bu 2015'te 28.5'a çıkarıldı. Evet. Hatalardan birisi bu. Evet. İkinci hata ise Türkiye'de denetim ve kontrol olmadığı için, bu sadece tabii birçok ülkede de maalesef böyle ama Türkiye'de biraz daha fazla. Bu sadece 21 metre, 28.5 metre değil, çok yüksek binalarda bile 10 katı geçen, 17 kata kadar binalarda bile mantolama yapıldığını gördüm. Evet. Asıl riskli olan bu hususlar. Bu yani demek ki iki tane problemimiz var cephelerle ilgili. Bir tanesi mantolamadan geliyor, bir tanesi de kaplamadan geliyor. Değil mi hocam? Çok doğru, çok doğru. Mantolamadan daha düşük indirilmesi gerekirken yükseltilmesi bir hata. İkincisi ise dış kısmı alüminyum sandviçlerde özellikle birçok firmanın yaptığı bu iç kısmı polistiren konuyor veya poliüretan, dış kısmı ise alüminyum evet. konuyor. Isındığı zaman bunlar yapıştırma yapılıyor. Yapıştırma olduğu için ısındığı zaman alüminyum levha düşüyor. Düştüğü zaman içerideki çok hızlı bir şekilde bir mum gibi binaların yanmasına sebep oluyor. Bu iki hususun aslında... Yani Londra'daki yangında bu şekilde oldu anladığımız kadarıyla. Değil mi efendim? Londra'daki yangın da aslında bu da 2006'da yapılmış. Dış kısmı kaplanmış. Alüminyum sandviç yine. Alüminyum sandviç olduğu zaman dış kısmı yanmaz olduğu için bu nasıl olsa yanmaz malzeme deniyor. Halbuki önemli olan onun iç kısımdaki polistirenin ve iki içinde efendim içindeki poliüreten, polietilen. Yani polietilen, evet. poliüreten, poliüretan aynı şey bunlar. Aynı yanıcı. Evet. Çok hızlı evet. yanan malzeme. Evet. Bu ama şeydeki Londra'daki de alüminyum sandviç bir. Evet evet. Malzeme. Ama işte aynı malzeme Türkiye pazarında var. Tıpatıp aynısı. anda var değil. Şu anda binaların, yüksek binaların %80'ine yakın ondan kaplı zaten. Bunu bu şey diyerek değil. Özellikle eski binaların tamamına yakını bununla kaplı. Satılmasını bırakın, uygulamasını da çok fazla miktarda. Yani muazzam büyük bir riskimiz var. Yani Grenfell Tower yangınına benzer bir yangının çıkma olasılığı, riski her zaman var o halde. Kesinlikle aslında şöyle, yani bu tarzda sprinkler olan yağmurlama sistemi dediğimiz sprinkler sistemi olan binalarda bu fazla riskli değil. Olmayabilir bir taraftan söner. Ama çoğu binalarda özellikle Türkiye'deki yönetmelikte 51,5 metreyi geçince konutlarda yağmurlama sistemi zorunlu. Bu 51,5 metreyi geçmemek için 50 metre yüksekliğinde binalar yapıyorlar. Yağmurlama sistemi yok. Dış kısımda mantolama var. Bırakın birçoğunda yine alüminyum sandviç, bu polistirenli, genellikle de poliüreten veya polistiren, polietilen, bunun üçü kullanılıyor. Bunlarda bir yangın olduğu zaman büyük bir felaket her zaman olabilir. Türkiye'de dediğim gibi buzdolabından çıkan o kadar çok yangın var ki, evet. Bu yüksek binalarda bir tanesi çıktığı zaman benzer bir durumla rastlamak, karşılaşmak mümkün. Türkiye'de de her zaman için mümkün, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve binaların genelde baktığınız zaman %80-85 oranındaki yeterli yangın güvenlik önlemlerinin olmadığını, yeterli olmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Hocam çok önemli şeyler söylediniz. Çok endişe verici bir durumda olduğumuz ortada. Yani deprem bakımından biz, benim kişisel tabii ilgi alanım ama deprem bakımından toplumda da hadi daha depreme çok öncelik veriliyor. Fakat biz bu yangını hiç ciddiye almıyoruz. Yani bu olayın Türkiye'de de yankı bulmaması, yeteri kadar yankı bulmaması ve ne bileyim basında şu yaptığımız programa benzer bir yayın da görmedik biz Türk basınında. Vardır evet, belki. Belki. Bu deprem konusunda uzmansınız. Ben ayrıca şunu söyleyeyim. Bir yaptırdığım bir araştırma ve yüksek lisans tezinde bu belirtilen 7 seviyesinde bir deprem olduğu zaman akşamları yemek saatinde yaklaşık 2500'e yakın yangın meydana geliyor. Evet. Aslında Kobe depremini Los Angeles'ta tabii. Yangından dolayı zarar gören. Ama bu konuda da hiç üzerinde durulmadığını özellikle belirtmek isterim. Tabii çok çok haklısınız. Kobe depreminden sonra Kobe'ye gittim 10 gün sonra. Orada bir mahalle yangından gitti zaten. Yani olduğu gibi bir mahalle. Yani çok büyük bir alan. Dediğiniz çok çok çok haklı efendim. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Bu konuda aslında depremle ilgili birincisi olmazsa hiç olmayacak konu stabilite ve depreme dayanıklılık. Evet. Depreme dayanıklılık yeterince varsa ondan sonra ikinci plandaki risk yangın riski oluyor. Ben 1993 yılında Tokyo'da deprem sonrası yangınlar diye bir konferansta, simpozyumda konuşmuştum. Orada İstanbul'da fazla deprem sonrası yangın olmaz çünkü çoğu yıkılır. Yıkıldığı için de söner demiştim. Bu çok, o zaman International News'da haber olarak da yazmışlardı. Ay çok şükür şimdi daha güvenli binalarımız var, yıkılmayacak. Ama bu defa yangın çıkmaması değil, bu defa yangın riski ortaya çıkmakta. Bunun da önlem alınması, bunun da düşünülmesi lazım. Çok haklısınız. Evet, Abdurrahman Hocam ben şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii yeni binalarda Türkiye'de yönetmeliğin tam uygulanıp uygulanmadığı da çok tartışmalı biliyorsunuz. Yangın yönetmeliğinden bahsediyorum. Fakat aynı zamanda bir de yangın yönetmeliği çıktığı tarihten daha öncesinde gerçekleştirilmiş olan yapılar var. Nitekim bu Londra'daki yapı da projesi 1967 yılında hazırlanıyor ve 1974 yılında da yapımı tamamlanıyor. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi mantolama işlemi de 2016'da gerçekleştiriliyor. Yani bir sene kadar önce. Şimdi yangın yönetmeliğimiz eski binalara ilişkin herhangi bir şey söylüyor mu? Yapı stoğuna ilişkin bir şey söylüyor mu? Bir kural getiriyor mu? Bu konuda yönetmenin 138. maddesinden itibaren mevcut binalar için hükümler var ve bu mevcut binalar için hükümlerde bu eksikliklerin 3 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Bu 2007'de çıkan yönetmenliği söylüyorum. 2007'de çıktı. Evet. Daha sonra 2009'da ve 2015'te bazı ilaveler, değişiklikler yapıldı. Yani 2010'da tamamen bu eksikliklerin giderilmesi lazım gerekirdi. Bu konuda sadece şu anda yeniden işletme ruhsatı alması gereken yerler olursa çalışma ruhsatı için itfaiyeler istiyor, yeniden yapılıyor. Ancak bunun dışındaki kısımlar kesinlikle yapılmıyor. Bu konuda sadece bu yönetmelikte mevcut binalar için rahat olan, böyle biraz daha uygulanabilir olan, örneğin söndürme sisteminin yapılması zorunluluğu var. Bunun yanında avlama sisteminin yapılması zorunluluğu var ama kabloların yangına dayanıklılığı gibi çok özel şeyler istenmiyor. Çünkü oldukça bu kısım zor. Aslında mevcut binalar için yönetmelikte oldukça hususlar var. Hem de uluslararası yönetmeliklerdekinden daha da katı olduğu söylenebilir. Ama yönetmelik önemli değil. Önemli olan uygulanması ve denetimi. Tabii. Yani şunu söylüyorum. Bizde bu yangında özellikle 5N1K gibi önce ne olması gerektiği konusu var. Bu yönetmelikte belli. Ama bunu tasarımı nasıl yapılacak eksik, nasıl yapılması gerektiği eksik, nasıl denetlenmesi gerektiği eksik, nasıl test edilmesi eksik, kim yapacak, bu konular tamamen eksik. Sadece ne yapılacağı belli ama bunun nasıl, ne zaman, kim tarafından yapılacağı konuları Türkiye'de maalesef yeterli değil. Özellikle de mevcut binalar için çok eksik. Evet, yeni yapılan binalarda bu yangın yönetmeliğine uygun olup olmadığını denetleyen merci itfaiye midir hocam? Aslında 2007 yönetmeliği çıkarırken bu konuda hatta rahmetli Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e bile çok ısrarla söylemiştim. Ve o zamanlar bunun itfaiyeden kontrol edilmesi kısmını konuldu. Ve 2007'deki yönetmelikte bir proje çizildiği zaman öncelikle itfaiyeden kontrol edilecek büyük binalar için. İkincisi yapıldığı zaman iskan aşamasında kontrol edilecek diye konuldu. Yani ancak, projede de kontrol var. Ancak 2014 yılında bu Başbakanlık sadece itfaiyenin kontrol kısmı çıkarıldı ve şu anda Şehircilik ve Çevre Bakanlığı tarafından bir genelge gönderilerek bundan böyle 2014 Nisan ayından sonra bu itfaiyeden proje kontrolleri için, projelerin kontrolü için rapor gerektirmediğini, iskan için gerektirmediğini, bunlar ilçe belediyeleri tarafından yapılacağı şeklinde bir genelge çıkarıldı. İlçe belediyelerinin bunları yapacak gücü var mı? İlçe belediyeleri, onun içinde bir kaos oluşuyor yavaş yavaş. Ben bunu o zaman da söyledim. Bir kaos oluşacak. Her ilçe kendine göre farklı istemeye başladı. Evet. Yönetmenliği farklı yorumlamaya başladı. Bunu bütün dünyada itfaiye bakar bu işe. Orada yeterince eleman yetişir. Ve nitekim 2007'de bu yönetmelikte bu şekilde çıktıktan sonra Ankara'da, İstanbul'da mühendisler, mimarlar itfaiye alınmaya başladı, alındı. İstanbul'da çok güzel bir ekip kurulmuştu. Ankara'da ekip kurulmuştu. Bunların hepsi dağıtıldı. Şu anda bir proje çizildiği zaman ilçe belediyesi isterse bakar, isterse bir şey ister, isterse hiç istemeyebilir. Diyeceksiniz ki ilçe belediyesindeki de yönetmenliğe göre isteyecektir. Doğru, yönetmenliğe göre istiyor ama yorum farkı, bakışı, bir de bunu yapacak ehil kişiler yok. Bunun yetişmesi lazım. Bu konuda yetişecek eleman hemen birkaç senede yetişmesi de mümkün olmayan bir şey. Sadece büyük şehir denseydi yine iyiydi ama her ilçenin farklı bunu ele alması, bu maalesef yangın açısından ileride çok büyük kaoslar oluşturacak. Bir taraftan vatandaş getiriyor, ilçe belediyesinde çıkıyor. Daha sonra proje çıkıyor, iskan alınıyor. İskan alındıktan sonra işletme aşamasına geliyor. İşletme aşamasında çalışma ruhsatı alırken itfaiyeden alınacak deniyor yasaya göre. Çalışma ruhsatı alırken bakıyor itfaiye, istediklerinden çok farklı. Nietzsche de farklı istemiş. Asıl zarar gelen vatandaş oluyor evet, bu arada. Evet. Çünkü arada kalıyor. Vatandaş ne istendiği bilmediği için evet. iki kurum farklı farklı şeyler istiyorlar. Bu da vatandaşa eziyet olmuş oluyor. Evet hocam, yani burada bir başka şey daha var sanıyorum. Büyükşehir Belediye Yasası ile birlikte itfaiyeler de merkezi hale getirildi. Büyükşehire bağlandı. Yani ilçe belediyesi bu konuda yetkili olsa dahi daha önceden altında itfaiye daire başkanlığı vardı. Ama şimdi o da yok değil mi? Mesela şu anda itfaiye daire başkanlığı var efendim. İtfaiye daire başkanlığı belirtilen o yasaya göre var. Ve sadece büyükşehire bağlı. Evet, sadece büyükşehire bağlı. Ama itfaiyenin şu anda proje kontrol ve iskan aşamasında kontrol yetkisi alındı. Tamamen kaldırıldı. Evet. Tamamen kaldırıldı. Yani şu anda itfaiyenin yasaya göre büyük şehrin var. Sadece ilçe belediyenin zaten itfaiyesi yok. Bu baktığınız zaman Çatalca'da şeye bağlı, İstanbul'un merkeze bağlı evet. yerleri de. Ama bunların hiçbirisi yasal olarak proje kontrollerini, yani 2007'den 2014'e kadar olan mimarların, mühendislerin itfaiyede olup da bu işle kontrol yaptığı kısım dağıtıldı 2014'te. Şu anda itfaiye proje kontrollerine bakmıyor. Yani projeye bakmadığınız zaman zaten ona göre yanlış yapılmışsa daha sonra ne yapacaksınız? Hatta üstelik iskana da bakamıyor. Bunlar itfaiyenin elinden alındı. Evet. Bunda da en büyük sebeplerden bir tanesi daha bürokrasiyi azaltmak ve hızlı inşaatı hızlandırmak için yapıldığı söyleniyor. Özellikle de TOKİ ve benzeri kurumların daha rahatlıkla projeleri çıkarmaları ve hızlanmalar için yapıldığı belirtiliyor. Çok yazık diyelim bunlara. Yani aslında yani düşünülecek evet. gibi değil yani. Evet, evet, evet, evet. Aslında hocam bunların zararı daha sonra birkaç yıl, 5-10 yıl sonra görülecektir daha ziyade. Ya mesele galiba orada. Evet. Yani çünkü Türkiye'de yapı stoğu kontrolsüz bir biçimde, yüksek yapı stoğu da öyle, bina stoğu da kontrolsüz bir biçimde devam ediyor. Ve dediğiniz gibi bu deprem yangın olayı bir bütün olarak, yani biz bu programda sadece bir cephe tarafından ele alabildik. Bu aslında çok geniş bir konu ama aynı depremde olduğu gibi biz kağıt üzerinde çok iyi şeyler yapıyoruz. Biz mesela işte bizim daha yeni bitti. 4 sene çalıştık yeni deprem yönetmeliği taslağıyla ilgili. Yakında yayınlanacak. Çok iyi bir yönetmelik oldu ama uygulaması konusunda ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Yani çünkü biraz önce sizin de çok doğru bir biçimde ifade ettiğiniz gibi bunun için gerekli altyapı mekanizmalar yok Türkiye'de. Ciddi bir biçimde oluşturulamadı. Bunun için yapılan bütün teşebbüsler akim kaldı. Ve dediğim gibi bir garip bir ülkeyiz bu bakımdan. Kağıt üzerinde her şeyimiz var. Tam yani siz son 2015 yönetmeliğine karşı olduğunuz noktalar var ama dışarıdan bakıldığında yani haklı olduğunuz noktalar vardır muhakkak ama o da yani çok ayrıntılı benim görebildiğim kadarıyla oldukça meselenin bütününü kapsayan bir yönetmelik. Yani ama her şey güzel kağıt üstünde fakat çok büyük risklerimiz devam ediyor. 2015'te çıkarılan kısımlar aslında daha önce olmayan kısımlar değildi. 2015'te olanların hemen hemen bu yapının güvenliğiyle ilgili, yangın güvenliğiyle ilgili olan kısımların tamamı vardı. Hmm. 2015'te yumuşatıldı. Anladım. Küçük olan o. Evet. Bu 2015 maddelerini incelerken daha öncekilerle karşılaştırılarak. Evet, evet. Ben de onu düşünüyordum. Eskilerini okumam lazım o zaman benim. Evet, kendi eğitimim için. Evet, evet. Benim eleştirim aslında 2015 yönetmeninden önce, 2015'ten öncekiler çok daha iyi olduğu, daha uygulanabilir olduğu, anlıyorum, daha güvenli evet. olduğu şeklinde. Evet efendim. Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi bu siz değişikliklerden bahsediyorsunuz. 2007, 2009, 2014, 2015 ve bu aslında Türkiye'de birçok yönetmelikte hatta yasada ortaya çıkan bir durumu gösteriyor. Yani başlangıçta çok daha kapsamlı, çok daha detaylı bir çalışmayla yönetmelikler, kanunlar çıkartılıyor. Fakat sonradan uygulamayla bunlar daha da zenginleştirilecek ve kuvvetlendirilmesi gerekecekken bir geriye dönüş geriye dönüşle karşı karşıya kalıyoruz. İşte zaman zaman bunun gerekçesi zamanı kısaltmak oluyor. Zaman zaman ekonomi söz konusu oluyor. Daha ucuza mal etmek söz konusu oluyor. Fakat bütün bunların sonucunda mesela ben şunu merak ediyorum. Polat yangınının raporu yayınlandı mı? Kamuoyuna sunuldu mu? Veya sizin bildiğiniz bir rapor söz konusu mu? Ve bu raporun işaret ettiği bir takım hatalar var mı? Bunlar ortaya kondu mu? Buradan bir ders çıkartmak mümkün mü? Evet, aslında Polat yangınında belirli bir şey. Birincisi o kısımdaki teras kısmında konulan klimaların dış ünitelerindeki kaçak akım nedeniyle ısınması, oradaki yanlış cephe malzemesi kullanılması, özellikle oradaki kullanılan tamamen alüminyum sandviç içerisindeki de polistiren olan bir malzeme. Markasını da söylemeyeyim şimdi yine. Evet. Ben de söylemeyeyim. O kısımda ısınınca, oradaki polistiren tutuşunca levhadan düşüyor. Biraz açıklık kalmış o kısımda. Yukarıya doğru biraz önce belirttiğim gibi levha ısındıkça açılıyor. Açıldıkça alttaki polistiren yanmaya başlıyor. Çok kısa bir sürede 15 dakika içerisinde çatıya kadar yükseliyor. Buradaki yanlışlık cephede kullanılan malzemenin B2 dediğimiz, yani zor alevlenici olması. Evet. Zor yanıcı olması gerekirken zor alevlenici malzeme kullanılması. Hata bu. İyi tarafı ise sadece bunun sağır cephede kullanılmış, ısı yalıtım amacıyla kullanılmış olması. Eğer pencerelerin önünde kullanılmış olsaydı bu malzeme aynı zamanda, o zaman pencerenin spandral yüksekliği 1 metreyi geçmiş olsa bile cam patlayacağı için perdeler tutuşuyor. Perdeler tutuştuğu zaman içe geçiyor. Cam kırıldığı zaman iç yüzeye doğru büyük bir baca etkisi yapıp merdivenlere gidiyor. Bu yönden şanslıydık. Bir şey olmadı. İkincisi, Ataköy'deki yüksek binada olması daha taşınmamıştı. Ondan dolayı bir şey olmadı. Ama bu diğer şu andaki yapılan birçok yapıda aslında gayet basit. Sebebi de basit. Çaresi de basit. Sebebi bu B2 sınıfı, yani zor alevlenici malzeme kullanılması, yanmaz malzeme kullanılmaması. İkincisi ise bu tarzdaki yüksek binalarda pencerelerin önüne getirilen çok sayıda bu tarzda binada maalesef bu malzemeden var ki, bunlarda yangın çıktığı zaman Londra'dakinde benzer olayların yaşanmaması mümkün değil. Yaşanacaktır. Bu konuda müneccim olmaya gerek yok. Aslında fal bakmıyoruz yani. Evet. Kesinlikle eskiden ya hafız yazarlarmış. Şimdi biz de maalesef biraz kaderci bir milletiz. Sadece tedbir yok, tevekkül var. Allah korusun diyerek korunacağını düşünüyoruz. Onun için de birçok olaylar başımıza geliyor maalesef. Hocam bir de çok zamanınızı aldık, sizi yorduk. Bir konu daha var benim size sormak istediğim. Şimdi bu asfalen döşemelerle ilgili de yönetmelikte bir şey var. Onun tabii 2007'den itibaren durumunun ne olduğunu tam bilmiyorum. Ama son şey itibariyle orada işte B2 sınıfına anladığım kadarıyla izin veriliyor şey için. B1 olması gerektiği düşünülüyor bu. Polistiren malzeme, bu asmolende şimdi asmolen tuğlaları yerine işte bir süredir bu şey kullanılıyor. Köpük kullanılıyor. Aslında bu konuda yönetmelik değişiklikte çok takdir ettiğim kısımlar da var. Bunların başında en çok takdir ettiğim kısım bu asmolen tavalarda kullanılan malzemelerle ilgili. Bu daha önce hep ben söylüyordum, en büyük cinayet bu asmolen tavalar. Çünkü bunları kullanılan polistiren malzemeler, poliüretan, EPS malzemeler yandığı zaman aşırı zehirli gaz çıkarır bunlar. Evet. Ve tavan evet. Olduğu için de aşağıya doğrudan doğruya döşeme önemli değil. Tavan çok önemli. Tavan önemli. Bu konuda yönetmelikteki madde çok güzel. Sadece en önemli kısım, oradaki uygulanamayan kısım şu. O kısımda eğer yanmaz değilse bunun sertifikalandırılması gerekiyor. Ha, normal alevlendiriciye izin veriyor ama işte altındaki sıvanın yeterli olduğunu sertifikayla nasıl gösterecek bunun uygulaması? İşte en büyük problem de bu sertifikalandırılması şeyi. Onu nasıl yapacaksınız? Nasıl edeceksiniz? Aslında orada doğrudan doğruya bence yani bunun yasaklanması, sertifikalandırılma dendiği zaman alınma yeri olmadığı gibi kompozit olarak onun ayrı olarak yapılması da mümkün değil. Birçok yerde bu efendim işte bu yönetmeliklerde 2 santim sıva oluyor. Burası biz 4 santim alçıyla kaplıyoruz diyor. Isındığı zaman o sıva zaten çatlayıp dökülür hemen. Hemen altındaki şey çıkar. Evet. Yanıcı malzeme çıkar. Yani bu özellikle evet. Evet. Normal belki sertifikalandırabilirsiniz böyle olduğu zaman ama Türkiye'de tam akredite olmuş bunları tam sertifikalandıra yapacak yer de çok az sayıda. Onun için de bu eksikliği o ama en azından zor alevlenici istenmesi de bence oldukça güzel. En azından bir artık bunun herkes istediği gibi kullanılamayacağına dair bir hüküm getirilmesi. Ama acaba uygulamada nasıl yapılıyor? Çünkü Aspolen inşaat maalesef bu bizim yapısal bakımdan da bizim tercih etmediğimiz. Hatta yeni deprem yönetmeliğinde kat sayısını bayağı azalttık şimdi Aspolen yapılar için. Özellikle birinci, ikinci derece deprem bölgesine tekabül eden yerlerde. Ama bunun uygulamasını kontrol edildiğini hiç sanmıyorum ben. Yani bu konuda aslında Aspolen tavan yapılmasının bazı yerde bu yanıcı olmayan malzemelerle kaplanması getireceği yükten dolayı olduğu söyleniyor. Bu Aspolen tavanların içerisinin aslında böyle doldurulmasının yerine yanmaz malzemelerle en azından polistiren veya benzer malzemeler değil de taş yünü ve benzer evet. malzemelerle olması gerektiğini. Bunu söylediğim zaman da daha önceden bunun statik hesapları yapıldığı için işte onun yoğunluğu daha fazla olduğu için ağırlık geleceği için. Ne kadar fark eder bilmiyorum ama yani o herhalde bir bahane yani. Evet. Birçok kısımda öyle birkaç binada bu geldi. O binalarda en azından yapılmayan kısımlarda bu şeyin asmalen kısmının içinin doldurulmamasına karar verildi. Çünkü kapatmak çok zordu. Bazı bir binada sadece olmuştu ama altına yanmaz levha konarak, maybot koyarak ve onu Almanya'dan özel olarak getirdiğimiz yanmaz vidalarla döşemeye tutturarak öyle bir uygulama. Bunlar çok özel uygulamalar mı herhalde değil mi? Çok özel bir herkes bunu yapmıyor. Ya. Bu yani bakın Vadat Caddesi'nde milyonlarca dolara satılan hemen hemen istisnasız bütün binalar aspolenle yapılıyor ve bunların nasıl yapıldığını Allah bilir. Yani bu şey bakımından bu polistiren malzeme kullanımı. Cepheden daha tehlikeli. Daha tehlikeli. Biraz önce çok doğru biçimde ifade ettiğiniz gibi bunların zehirli gaz şeyi tehlikesi de var. Yani insanlar içeride kalıp resmen zehirli gazdan ölebilirler. Değil mi? Kesinlikle. Bu sadece insanlar, merdivenler uygun değilse, oradaki ikamet edenler değilse bile gelen itfaiyeciler de ya bir de o var. Kurtarma ekipleri de çok zor durumda kalıyor böyle yerde. Yani evet, bunun herhalde aslında en mantıklısı kesinlikle bu böyle yanmaz malzemeden bunun kullanılmasına izin verilmesi idi ama dediğiniz de denetlenmesi gibi, tabii. Evet. Tabii denetlenmesi ama öyle bir şey yani yanmaz malzeme denseydi herhalde bu açıkça bu polistirenlerin kullanılması mümkün olmazdı. Olmazdı. Evet. Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli katkılarda bulundunuz. Umarım dinleyicilerimiz de yararlanmışlardır. Biz şahsen çok yararlandık. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Hocam sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet. Hocam yani biz program yaptıkça riskin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bakın bugün 901. haftamızdayız. Evet. Ve yangın, Londra'daki yangınla birlikte risklerimizin bir başka açıdan, yani sadece deprem değil, sadece işte su baskını değil, yangın açısından da ne kadar yüksek olduğunu tekrar tekrar konuşuyoruz. Şimdi başımıza bir de Aspolen tavanları çıkarttınız. Cephe kaplama. Ben çıkarttım. cephe kaplamalarını çıkarttınız. Evet yani. Evet. Bu asfalen meselesini ben yıllardır söylüyorum. Yani bu o doğru. Eski tuğlalar kalkıp bu polis trenler evet. girdiğinden bu yana bu zehirleme meselesi de bilinmeyen bir şey değil hocamın değil, ifade doğru. ettiği. O da çok önemli bir şey yani yanma olayının yanında bir de zehirlenme var. Evet bir de kimyasal malzemeler bunlar petrol türevi olan malzemeler. Evet hocam bir müzik parçası evet. dinleyelim. Evet. Çünkü yeteri kadar riski üstlenmiş vaziyetteyiz. Radyodasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç ile Londra yangınını ve oradan hareketle de tabii ki Türkiye'yi konuştuk. Özellikle cephelerde kullanılan malzemelerle ilgili ve asmolen tavanlarla ilgili bilgiler aldık. Hocam bazı haberlerimiz var. Onları ben vermek istiyorum size. Lütfen. Yatay şehirleşme dönemi 1 Temmuz'da başlıyormuş hocam. Evet. Gözünüz aydın olsun. Gözümüz aydın. Yönetmelik evet. değişiyor. Şimdi neden? Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı ben dikey değil yatay mimariden yanayım dedikten sonra ki bunun haberi uzun. Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı'nın evet. bu konuşmasını. Hazırlıklarına başlanan imar yönetmeliğine aslında hazırlıkları başlamıştı da son şekli verilerek sanıyorum ki bu yatay dikey meselesi son şekli evet. Başbakanlığa imzaya gönderilmiş. Yürürlüğe 1 Temmuz'da girmesi beklenen planlı alanlar imar yönetmeliği ile şehirlerin dikey yerine yatay gelişmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme inşaat taban alanının %60'a kadar genişlemesine izin veriyor. Böylelikle önceden 400 metrekare alana 3 kat çıkılabilirken şimdi 600 metrekare inşaat alanına 2 kat çıkılabilecek. Buna da en başta müteahhitler itiraz ediyorlar. Diyorlar ki biz dikeye dönüşmeden kentsel dönüşüm alanlarında kentsel dönüşüm gerçekleştiremeyiz. Çünkü arazilerin %80-90'ı 1980-90'lı senelerde yapılan binalar gecekondular. O nedenle burada %60 kentsel dönüşüme bir çözüm değil. Yani o zaman diyorlar toprak bulamayız inşaat yapacak. Buna ilişkin bir yorumunuz var mı hocam? Bu ne diyorsunuz? Müteahhitlerin dedikleri doğru gibi görünüyor. Yani ha? işte evet. yani yatayda büyüyecek bir olanağınız yoksa evet. kalacaksınız o zaman. Daha az hacim. Evet. 3 kat yerine 2 kat falan evet. bahsediliyor. Öyle ama biliyorsunuz bir yassı adamız vardı. Orası şimdi dikey ada oldu. Öyleymiş. Çünkü evet. inanılır gibi değil. Bugünkü Hürriyet gazetesinde de her türlü kuraldan masum aynen, yapıldığını duyuyoruz. Öncelikle bütün yeşil alanlar orada yok edildi. İnşaatlar başladı. Adanın tamamı inşaatlarla kaplı olacak. Sonrasından da getirip herhalde ağaçlar. Dikey ada mı denecek bundan sonra? Bundan sonra bence dikey ada demek lazım. Güzel, yası evet. Yerine evet. Dikey ada demek lazım. Hocam size yeni şeylerimiz var. Haberlerimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Ben de bugün programa gelirken yolda durdum ve bazı fotoğraflar çektim. Size gösterdim ama şimdi dinleyicilerimiz o fotoğrafları göremiyorlar tabii. Evet. Birinci fotoğrafım Aşiyan'dan. Koskocaman bir tabela üzerine şu yazılmış. 1600 metre uzunluğundaki sahil bandını genişletiyoruz. Deniz üzerine 8500 metrekarelik, 8500 metrekarelik yeni bir alan inşa ediyoruz. Tabelasının fotoğrafı. Bunları belki Açık Radyo'nun sitesine de editörümüz Demet arkadaşımız koyar. Ondan sonra birazcık yola devam ettim hocam. İkinci büyük tabelayı Arnavutköy'de gördüm. Bundan çok memnun kalacaksınız. Çünkü belediyenin depremle ilgili tedbir almadığını zannediyorduk. Tabelada şu yazıyor. 400 metre uzunluğundaki sahil bandını depreme karşı güçlendiriyoruz. Bu müthiş bir şey. Müthiş değil mi hocam? Yani bunu hiç kaldırmasınlar buradan. Bence zaten ben bunu fotoğrafladım. Evet. Bunu her yerde kullanacağım. Türk mizah tarihine de girecek. Dinleyicilerimiz bir şey yani. Anlamamış olabilirler. Tekrar edeyim. Biz lütfen. Tekrar edeyim. Evet. 400 metre uzunluğundaki sahil bandını depreme karşı güçlendiriyoruz. Yer Arnavutköy'dür. Arnavutköy durağının hemen yakınındadır. Dinleyicilerimiz gidip onun fotoğrafını benim gibi çekebilirler. Hocam bitmedi. Başka şeylerim de var. Fotoğraflarım da var. Ve son fotoğrafta Arnavutköy sahilini sizin için yeniliyoruz diyor. Bu da onun yanında. Hmm. Yani hem depreme karşı güçlendiriyoruz hem de Arnavutköy sahilini güçlendiriyoruz diyor. Ama yani belediyede bu kadar olur. Gerçi Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinden CHP'li üyelerden birisi ise bizimle aynı kanaatte değil. Yani belediyenin deprem konusunda çalışmadığını düşünüyor. Çünkü meclis üyesi ve deprem komisyonu üyesi Nadir Ataman 3 kez meclis başkanlığına gündem dışı deprem üzerine konuşmak üzere başvuruyor. Fakat söz verilmiyor. Bunun üzerine Sözcü gazetesine konuşuyor. Söylediği şu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son 3 yılda 5000 imar dosyasını karara bağladığından bahsediyor. Ama sadece 32 deprem dosyasını ele aldığına dikkat çekiyor. 5000 tane imar dosyası, 32 tane de deprem dosyası. Evet, yani aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi çalışıyor. Çünkü 3 yılda 5000 imar dosyasını karara bağlamış hocam. Ben bu küçümsenecek bir rakam değil. Ama evet. Deprem biraz unutulmuş. Evet. Artık yapılacak bir şey yok. Yalnız şey de önemli, bu 32 tane dosyanın özü İstanbul depremi değilmiş. Yurt dışı bilgilendirme gezileri ve protokol konuları üzerineymiş. Yani depremle ilgili. Ama siz bütün bunları sanıyorum yeni deprem yönetmeliğiyle birlikte ortadan kaldıracaksınız değil mi hocam? Uygulamaya ilişkin biraz önce söylediğiniz önemli bir noktaydı. Evet, maalesef Türkiye'de yönetmelikleri çıkartıyoruz, kanunları çıkartıyoruz. Fakat uygulama ve denetim konusunda gerekenleri yerine getirmiyoruz. Ve bu yangın yönetmeliğiyle ilgili ben itfaiyenin yetkisinin kaldırıldığını herhalde atlamışım. Evet, yani. 2014 evet. Yılında yapılan değişiklikle birlikte bir de böyle bir durum ortaya çıkmış. Evet, yani hakikaten Allah'a emanet bir durumumuz var. Özellikle kentteki binalardaki riskler konusunda sadece problemimiz deprem. Belki son söz olarak şunu söyleyebiliriz. İstanbul gibi diğer büyük kentlerimize de kentleşme ve yapılaşma durdurulamıyor. Yani bunları ne bileyim İstanbul'u hani biraz kontrol edelim demek bir yana işte daha da genişletip daha ne yapabiliriz diye. İşte bu böyle düşey büyüme yerine yatay büyüme falan bunlar probleme çözüm olacak şeyler değil. Evet. Yani bu devamlı artan bir problem var. Problemi büyütüyoruz fakat çözümü için bir şeyler yapar gibi görünüyoruz. Yapmıyor değiliz. Yapar gibi görünüyoruz maalesef. Ama efektif olarak çözüm yaratamıyoruz. Ve risklerimiz giderek artıyor. Yani bu artık bu doyum noktasına yaklaşıyoruz. Yani bakın riskimizin artması çok önemli bir şey. Daha çok bir depremde daha çok can kaybı olacak. Daha büyük yangınlarda daha büyük can ve mal kayıpları olacak. Bunları görmek lazım. Artık bir yerden itibaren bu işe biraz kafa yorup yani kağıt üstündeki yazılı malzemeyi hayata geçirmemiz lazım. Bu kolay değil. Biraz önce hocam diyordu yani adam yetiştirmek vesaire işte deprem konusunda yıllardır söylüyoruz ya şu deprem yetkin mühendislik sistemini getirelim. Ciddi bir yapı denetim sistemi getirelim. Yok değil var yapı denetim sistemi. Ha istiyor musunuz? Buyurun dediler yaptılar. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Evet. Kötüye kullanılıyor. İyi çalışanlar %1 bile değil herhalde. Evet. Yani. Ben bu geriye gitme konusunda zaten ilk aklıma gelen de yapı denetim sistemi biliyorsunuz. Evet. İlk çıktığı zaman eksiklikleri çoktu ama şimdikinden daha iyiydi. Ondan sonra kaç kere üzerinde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı iptalleri geldi vesaire. Çok iyi hatırlıyoruz yani. Evet, risklerimiz saymakla bitmeyecek kadar çok ama biz de bunları, bu riskleri araştırmaya, tekrarlamaya devam edeceğiz. Buradan tekrarlamaya elimizden geldiği kadar devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Çünkü o da bizim görevimiz. Evet. Evet hocam. Hocam çok çok teşekkürler. Bugün süremizi doldurduk. Evet efendim bu hafta Nuray hocamla birlikte gene Londra yangınından hareketle İstanbul ve Türkiye'deki binalardaki yangın risklerini konuştuk. Program konuğumuz telefonla bağlandığımız Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç hocamızdı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi öğretim üyesi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.